الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد لفظيمي تقن الله سبحانه وتعالى لفظات دشبتيمي الله تجوف مي تدرغوينتي محمد صلى الله عليه وسلم مي فاميليان ذا شوكة تي ذا مي جيثة تشي پسينة دي دين جكيمي. Tema për sot është prej shirkut është zotimi për dikë tjetër veç Allahut. Thot autori Allahu mëshiroft Muhammed ibn Abdul Wahhab dhe fjala Allahu të lartësuar në surën El Insan në jetin 7 jufune bin nedhri. Ata e përmbushin zotimin. Thot Shef Uzani Allahu arruajt duke shpjeguar këtë temë se Shef Muhammed ibn Abdul Wahhabi thot se tema prej shirkut është zotimi për dikë tjetër veç Allahut. Thot zotim nga ana gjuhësore do më thënë bërja diçkaje të detyrueshme. Ndërsa nga ana shëretike do më thënë se njeriu ja ngarkon vetës një bindje që nuk e ka obligim në origjinën e shëriatit. Gjithashtu thot se kjo është e ndaluar sepse në të thot ka siklet për njeriu dhe se ai ja ngarkon vetes së tij diçka që e ka të rënd veprimin e saj. Përpara zotimit njeriu është i lirë nëse do ta bëjë një adhurim që është i pëlqyeshëm. E bën dhe nëse nuk do, nuk e bën. Mirë po, kur u zotua, atëherë ati ju bë e detyrueshme për ta kryer atë. Argumenti për përmbushjen e zotimit në bindje ndaj Allahut është se Allahu i lartësuar ka përmendur se prej cilësive të atyre që i binden ati është se ata ju ufune bin nedhri, ata e përmbushin zotimin, thot. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka urdhëruar për përmbushjen e zotimit në surën El Hajj në ajetin 29 ku thot wal yufu nudhurahum dhe ti përmbushin zotimet e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Kush zotohet për t'ju bindur Allahut, atëherë leti bindet atij. Zotimi është prej llojeve të adhurimit, sepse adhurimi ashtu sikurse ka përshkruar Shejhul Islam Ibn Temije, se adhurimi është emër gjithë përfshirës për çdo gjë që e do Allahu dhe kënaqet me të. Pra qofshin fjalë, punë, të fsheta apo të dukshme. Pra tek adhurimi futen të gjitha llojet e bindjeve për të cilat Allahu i lartësuar ka urdhëruar, apo ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre thot është dhe përmbushja e zotimit. Kush ja dedikon diçka prej këtyre adhurimeve dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ai bëhet i dhujtar, mushrik, me shirk të madh i cili të nxjerr prej fesë. Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, në këto tema ai tregon disa lloje në të cilat bien disa njerëz dhe që janë prej shirkut. Pra, ai do që ti paralajmëroj muslimanët prej tyre. Dhe prej tyre është zotimi për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar, sikurse është betimi, zotimi për xhinin apo për njerëzit e mirë apo për të vdekurit, dhe ky është adhurim që bëhet për dikë tjetër veç Allahut. Dhe ky është shirk. Ky lloj shirku është mjaft i përhapur në këtë kohë, i cili ka ndodhur në kohët e hershme sepse njerëzit u drejtoheshin të vdekurve në varre, sepse atyre u është thënë se vërtet në këto varre ka bereqet, ka dobi dhe se largohet dëmi. Dhe të gjitha këto janë të faktuara. Pra kjo ishte ajo që u thuaj atyre. Gjithashtu kush zotohet për filan varr apo për filan shej, atëherë ati i plotësohet synimi i ti. Nëse ai është i sëmur, atëherë shërohet. Nëse është femër që do të mbes 7 zën, atëherë ajo mbetet 7 zën. Nëse njerëzve u vonohet shiu dhe ato zotohen në varre, atëherë zbret shiu. Pra këta i mashtrojnë njerëzit me mashtrime dhe metoda të shumta. Thot Shefu Zani Allahu e ruajt se ata mund të bëjnë një gjë të tillë, ata mund ta bëjnë një gjë të tillë dhe mund të plotësohet atyre synimi që kanë, si sprovë për ta nga Allahu i lartësuar. Apo mund të ndodhë që të plotësohet nevoja atyre si shkak i caktimit të Allahut ndaj tyre. Kur kjo gjë ndodhë, atëherë personi mendon se për shkak të zotimit që bëri për varin apo për ualijun, atëherë ati ju plotësua nevoja. Pra kështu mendonej. Mirë po, plotësimi nevojës dhe arritja synimit që ka njeriu nuk të regon për lejimin e kësaj vepre, por se e kemi detyrë që të tregohemi të vëmendshëm ndaj këtij dyshimi, sepse me këtë dyshim, ata kanë shkatruar shumë për njerëzve, duke i mashtruar se gjoja kush betohet në filan varë, apo therë kur banë për filan varë, atëherë ati i plotësohet nevoja, si dhe duke thënë se kjo gjë është e provuar, pra është diçka që e kanë provuar. Si shkak i kësaj, shumë prej zemrave të njerëzve të thjeshtë, të ignorantëve që nuk kanë dije dhe të disa dietarëve të devijuar që nuk janë të rrënjosur në dije, janë mashtruar duke e vepruar një gjë të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: wa innama akhafu ala ummati a'immat al-mudhillin. Me të vërtet, ajo që friksohem për ummetin tim janë imamllarët e devijuar. Thot shehu, Allahu e ruajt se rreziku është i madh nga këto çështje, sepse ato janë shtuar shumë në këtë ummet për shkak të pranisë këtyre idhujve që quhen tyrbe apo teqe. Tyrbeve, thot shehu, janë dedikuar shumë adhurime, si kurse zotimi, kurbani, kërkimi i bekimit në përmjet tyre, tawafi rreth tyre, dhe lutja tek ato. Si dhe duke u kërkuar ndim atyre, duke u thënë, apo duke i thirur ndim o filan, ndim o ali, apo ndim o pejgamber, dhe nuk thonë ndim në ndihmo o Allah. Edhe pse i dhujtarët e më pashëm, të hershëm, pra, kur i kapte ndonjë keqje në det, atëherë ato i luteshin vetëm Allahu të lartësuar. Kur Allahu i shpëton dhe nga kjo keqje, atëherë ata i ktheheshin prap shirkut. Zotimi është dy llojesh: zotim në bindje ndaj Allahut dhe zotim që është në kundërshtim të Allahut. Zotimi në bindje ndaj Allahut, sjell shehu Allahu e ruajt disa shembuj dhe thot, është bërja i itikaf në harem, apo namazi që falet në të, apo në Medine në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo në xhamin Aksa, duke u zotuar se do falet në një nga tre xhamit e shenjta, apo që do udhtoj tek ato. Ky thot është zotimi në bindje ndaj Allahut, zotimi i cili në origjinë nuk është obligim, mirë po nëse ai zotohet, atëherë i bëhet obligim përmbushja e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga zotimi e ka thënë: la tandhuru fa inna an-nadhra la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Thot, mos u zotoni, se me të vërtet, zotimi nuk sjell mirësi, nuk sjell hajër, mirë pa i nxirret vetëm prej atij që është kopratës dorë shtrënguar. Kjo sepse njeriu është i lirë në atë, është i lirë në ato adhurimet të cilat nuk janë obligim. Nëse do i vepron ato dhe merr shpërblim, dhe nëse do i lë ato dhe nuk ka problem për të. Allahu nuk do që ne të janë ngarkojmë vetës diçka që nuk na ka bërë obligim Allahu. Dhe Allahu thot në surën Al-Baqara në ajetin 185 thot Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allahu do për ju të lehtën apo lehtësimin dhe nuk do për ju të vështirën. Që ta fus njeriu veten e tij në vështirësi, duke u zotuar, atëherë kjo gjë nuk është e obligueshme për të në origjinë. Sepse ai mund të jetë i lirë dhe pastaj t'i rëndohet atij çështja e përmbushjes së zotimit. Argumentet që kanë ardhur që lavdërojnë ata që e përmbushin zotimin lidhen me argumentet e përmbushjes së tij. Thot Allahu në surën Al-Insan në ajetin 7: "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira." Ata e përmbushin zotimin dhe i frikësohen një dite sherri i të cilës është i përhapur. Pra, ky është lavdrim për ata, pasi që ata u zotuan dhe e përmbushën atë, dhe nuk është lavdrim që ta fusësh veten tënde në zotim. Njeriu nëse ja bën diçka obligim vetës, për hir të Allahut, prej adhurimeve, bindjeve, atëherë i bëhet obligim përmbushja e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Uqdullaha fallahu ahaqqu bil qada." Përmbushni atë që është për Allahun, sepse Allahu është më meritor që të përmbushni atë që keni për Allahun. Pastaj autori Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu më shiroft, sjell ajetin tjetër ku thot Allahu në surën në Bekare, pra në ajetin 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqa aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu." Atë shpenzim që ju e shpenzoni, apo atë zotim që ju e zotoni, me të vërtet Allahu e di atë. Thot Shejhu Allahu ruajt, se Allahu e ka shoqëruar zotimin me shpenzimin dhe dhënjën në rrugë të Allahut. Dhënja është bindje dhe kjo tregon se edhe zotimi është bindje. Pra bindje ndaj Allahut. Fa inna Allaha ya'lamu. Dërsa aty ku thot fa inna Allaha ya'lamu, me të vërtet Allahu e di atë, kjo është nxitje për të shpenzuar në rrugë të Allahut dhe për të përmbushur zotimin. Kjo tregon se zotimi është bindje ndaj Allahut dhe se dedikimi i tij për dikë tjetër veç Allahut është shirk. Kjo është arsyeja që autori e ka sjell këtë ajet. Dobit që përfitohen nga këto dy ajete, thot Shehu, e para, thot zotimi është adhurim dhe t'ja dedikosh atë dikuj tjetër veç Allahut është shirk i madh. E dyta, vërtetimi apo pohimi i dijes së Allahut për çdo gjë, pra që Allahu di çdo gjë. E treta, vërtetimi i shpërblimit për veprat, pra për veprat që njëri ju bën ka shpërblim. Dobia 4 thot nxitja për përmbushjen e zotimit. Pastaj autori sjell hadithin ku thot: "Wa fi sahih an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si'hu." Në hadith sahih të sakt transmetohet se Aisha radhiyallahu anha transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush zotohet për t'ju bindur Allahut, atëherë le t'i bindet atij. Dhe kush zotohet që ta kundërshtoj Allahun, atëherë mos ta kundërshtoj atë." Thot Shehu se Aisha radhiyallahu anha ishte faqihe prej fuqahave të sahabëve, pra që kishte kuptim në fe, dhe ishte transmetuese e hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mëdhejt e sahabëve e pyesnin atë për hadithet si dhe për fetva, pra për përgjigje. Ajo është thot dietare faqihe që ka kuptim të fesë, ajo është nëna besimtarve dhe e bija e Abubekrit radiallahu anhu, i cili është sahabiu më i mirë. Ajo ka shumë vlera, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ajo ka transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush zotohet për t'u bindur Allahut, leti bindet atij, dhe kush zotohet për ta kundërshtuar Allahun, atëherë mos ta kundërshtoj atë. Hadithi është i qartë që zotimi është bindje ndaj Allahut dhe adhurim, dhe se dedikimi adhurimit dikujt tjetër veç Allahut është shirk i madh. Pra, ky është thelbi i argumentimit të autorit me këtë hadith. Aty ku thotë kush zotohet për ta kundërshtuar Allahun, mos ta kundërshtoj atë, shehu Allahu ruajt sjell disa shembuj dhe thotë: për shembull, ai është zotuar që t'i ndërpres lidhjet farefisnore, apo që mos t'i mbaj lidhjet me nënën dhe babajnë e ti. Atëherë ky është zotim që bie në kundërshtim me Allahun dhe nuk lejohet përmbushja e ti. Apo si që është zotimi për vrasjen e dikujt, apo për të lënë namazin, apo për të pirë alkohol, që të gjitha këto janë gjunahe të mëdha. Nuk lejohen. Pra, ndalohet zotimi për të bërë gjunah apo për të lënë një obligim. Pra, ai i cili zotohet për këto gjëra, atëherë nuk i lejohet përmbushja këtij zotimi, sepse ai është kundërshtim dhe gjunah ndaj Allahut. Pra, asaj është edhe zotimi për varret. Ky zotim është shirk dhe është më i madh se gjunahet, dhe nuk lejohet përmbushja e tij, ashtu si kurse nuk lejohet që të therësh kurban për bedeviun, apo për ndonjë xhin, apo për euliat, apo për tyrbe, duke shpresuar se do t'i bëj dobi, apo do t'i largoj atij të keqen. Kjo është prej llojeve të mëdha prej gjunahave, pasi shirku është gjunahu më i madh dhe futet tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: kush zotohet për ta kundërshtuar Allahun, mos ta kundërshtoj atë. Sepse gjunahu mund të jetë shirk apo më i vogël se sa shirku. Gjithashtu hadithi tregon se zotimi është adhurim dhe se ai, nëse zotohet me qëllim adhurimi, obligohet përmbushja e tij. Dhe nëse ja dedikon atë dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ai bëhet idhujtar, mushrik ose kafir. Thot shehu se ka ixhma, ka unanim dietar që nuk lejohet përmbushja e zotimit që kundërshton Allahun, por se kanë rënë në khilaf, në mospajtim, që ajo obligohet atij shpagim apo jo, nëse nuk e kryen atë zotim. Pra, disa thonë duhet të shpaguaj në vend të zotimit, ndërsa disa thonë jo, sepse thonë zotimi në kundërshtim të Allahut nuk është lidhur që në origjinë, dhe kështu nuk ka shpagim për të. Gjithashtu thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thonë ka ndaluar nga zotimi që është në kundërshtim ndaj Allahut dhe nuk ka urdhëruar për shpagimin e tij. Sidoqoftë, thotë shehu, ne kemi të qartë nga ajetet dhe hadithet se zotimi është adhurim, dhe se nëse ja dedikon atë dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ai është shirk, kështu që ajo që veprojnë adhuruesit e varreve, sufistët, njerëzit e besëtnive të kota, është shirk. Dhe thotë se duhet të paralajmërohet ndaj këtyre zotimeve të kota dhe nuk lejohet përmbushja e tyre, dhe kush i vepron ato bëhet kafir dhe obligohet për të pendohet dhe të futet në islam nga e para. Si që kemi sjaru dhe herët e tjera, bëhet fjalë gjykimin përgjësi. Ndërsa përsa i përket personave në veçanti, nuk mundet të gjykojmë bita pa janë gritur argumentin ati dhe pa u plotësuar kushtet që e bëjnë qafir një person dhe pa parë nëse janë hequr gjërat që pengojnë për gjykuar mbita që është qafir. Thot që i hua kjo thot për një zotim të vetëm, atëherë thot si është puna ati që e ka kaluar jetën me shumë zotime dhe e ka humbur pasurin e ti me zotime. Sa herë ai friksohet nga diçka, ai zotohet thot për euliat. Pra çështja është shumë e rrezikshme, mirë po çfarëdo që vepron njeriu, qoftë shirk dhe kufër, pastaj pendohet me sinqeritet, atëherë Allahu ja pranon atij pendimin. Thot Allahu në surën Az-Zumar në ajetin 53, Qul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Thuaj o robërit e mi, të cilët e keni tepruar me vetë tuaja, mos e humbisni shpresën tek Allahu, me të vërtet Allahu i fal të gjitha gjunahet. Nëse adhuruesit e varreve do të pendoheshin tek Allahu, atëherë Allahu do t'u pranon të atyre pendimin. Dëbit që sjell shehu në lidhje me këtë hadith, thot e para thot zotimi është adhurim dhe t'ja dedikosh atë dikujt tjetër veç Allahut, është shirk, pra është shirk i madh. E dyta thot obligimi i përmbushjes së zotimit që është në bindje ndaj Allahut, dhe dobia e fundit e treta thot ndalimi i përmbushjes së zotimit që e kundërshton Allahun. Allahu jashtë për blefë më të mira, me kaqë përfundon tema. O sallallahu ala nëbina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam.